Sevgili dostlar merhabalar. Efendim hepinize sevgiler, saygılar. Allah'ın selamıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün de Okudun mu programıyla Hilal TV ekranlarında huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, birkaç programdır takip ettiğimiz bir seyir var. Bu seyre konu olan özellikle Fatiha Suresi. Fatiha Suresi'nin kimi yan yollarında, tali yollarında, belki ana yollarında epeyce mesafe kat ettik, epeyce yoğunlaştık. Hamdolsun çok güzel meyveleri de oldu. Efendim gelip dayandığımız nokta En'amte sıratellezine en'amte aleyhim'den önceki ihdine sıratel mustakim. Evet efendim bizi sırat-ı mustakime hidayet et. Orada hidayetin ne anlama geldiğini hocam, Mehmet Okuyan hocam değişik anlamlarıyla açmıştı. En son orada kalmıştık ve sırat-ı mustakimi 10 maddeyle, Kur'an'daki ayetlerle de özdeşleştirerek 10 temel esasa dayandırmıştı. Bu 10 temel esasın da aslında bir tür insan hakları beyannamesi gibi, Kur'an'ın bir tür manifestosu olduğunu da bize beyan etmişti, söylemişti. Yolumuzu oradan devam ettireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun, Allah razı olsun. Hatırlatmam yerinde oldu mu? Doğru mu? Gayet tam bıraktığımız, yerde, nokta orasıydı. Oradan hatırlatmış oldunuz. Evet hocam. Sırat-ı müstakimi insanlar Cenab-ı Hak'tan istesinler diye Fatiha suresinin 6. ayeti bir dua motifiyle önümüzde duruyor. İhdine sırat-ı müstakim. Ya Rabbi bizi dosdoğru yola hidayet et. Evet. Bizi dosdoğru yola ulaştır ya da bize dosdoğru yolu göster. Oradaki İki anlamı da ihtinayı siz öyle yorumlamıştınız. İfade etmiştim. Evet. Demiştik ki sırat-ı müstakim dost doğru yol, yani maksada en kestirmeden ulaştıran tek yol. Yani başka yollardan da oraya gidilmiyor, yani bir tane yol var, işte o Kur'an'ın yoludur. Evet. İsra suresinin 9. ayetini özellikle hatırlatmış, Kur'an'ın en doğru yola değil tek doğru yola ulaştırdığını özellikle vurgulamış. En'am suresinin 3 ayetini de sırat-ı müstakimin Kur'an adına oluşturduğu bir manifesto olduğunu ifadeyle o 10 maddeyi saymıştık. Şimdi o arada demiştik ki sırat-ı müstakim bütünüyle Kur'an'dır. Evet. Öylesine Kur'an'ın bütünüyle büyük Kur'an'dır. Caddesidir. Evet. Diye öylesine ifade Kur'an'dır ki hemen Fatiha suresinden sonraki Bakara suresinin en başında Yüce Allah İhdine sıratel müstakim duamızı adeta kabul edercesine surenin başında Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fih huden lil muttakin. İşte bu kitap içerisinde şüphe şaibe bulunmayan bir kitaptır ve muttakiler için bir rehberliktir. İstediğiniz sırat-ı müstakimin yol haritası Kur'an'ın çizdiğidir. Evet. İşte bu muttakiler için bir hidayet kaynağıdır. Tabi denebilir ki muttaki adamın bir daha hidayet kaynağına ne ihtiyacı var? Denebilir. Hemen şunu ifade edeyim. Bu soruya verilecek cevap biraz sıkıntılı olduğu için ayetteki el kitap kelimesinin Kur'an'ı nitelendirmediği. Zalikel kitaptaki el kitap. Evet. Zalikel kitaptaki el kitabın Kur'an'ı değil Tevrat'ı ifade ettiği söyleniyor. Çünkü muttakilere hidayet kaynağıdır demek, zaten müminler muttaki olduğuna göre bu kitabın onlara yeniden bir yol göstermesinin bir anlamı yok. Bu kitabın yol göstericiliği Tevrat'ın sahiplerine yöneliktir. Bu kitap onlara da yol gösteriyor. Oradaki zalikel kitap Tevrat'tır. Dolayısıyla muttakiler diye ifade edilenler de aslında Tevrat'a inanan ehli kitaptır diye böyle bir yorum yapıyorlar. Bu yaygın bir yorum. Yaygın bir yorum ama evet. Ben sizin zihninizde bunun tam karşılık bulmayacağı bir hisse sahibim. Evet, yok, ben öyle zaten inanmıyorum. Evet, çünkü ben ediyorum. El kitap kelimesinin o ayette özellikle Kur'an anlamına geldiğinde hiç şüphem yok. El kitap kelimesi başka ayetlerde Tevrat anlamına geldiği örnekler var. Ona bir şey evet, demiyorum ama evet. Oradaki Tevrat değil, oradaki ihdine sıratan müstakimin cevabıdır. Evet. Hidayet üzere olan insanların hidayete ne ihtiyacı var sorusunun cevabı Kur'an'da var. Evet. Kur'an'da Yüce Allah buyuruyor ki ve yezidullahullezinehtedev huda. Hidayet üzere olanların hidayetini Allah artırır. Çok güzel. Hidayetin arttırılması için Kur'an'a ihtiyaç var. Evet. Bir, iki, hidayet üzere olanların hidayet üzere olması ne kadar önemliyse hidayet üzere kalması da en az o kadar önemlidir. O hidayeti koruması. Koruması, evet. Muhafazası çok önemlidir. Hatta hidayet üzere ölmesi en önemlisidir. Evet. Hidayet üzere ölebilmek için hidayet üzere olmak, hidayet üzere kalmak, hidayeti yaşamak gerekir. Hı hı. Onun için herkesin Kur'an'ın hidayetinden istifade etmek gibi bir zorunluluğu var. Evet. Mümin de olsa, başka inançtan da olsa Kur'an'ın hidayet kaynağı oluşu gerçeği herkesi ilgilendirmektedir. Daha iyi anlaşılsın diye zaman zaman böyle sporcu diliyle de örnek veririm bu konuda. Lütfen. Yani bir açıklayıcı olur, güzel olur. Evet. Bir sporcunun diyelim ki bireysel sporlarda olsun, takım sporlarında olsun fark etmez. Şampiyon olabilmesi için iyi antrenman yapması lazım. Evet. İyi antrenman yapanlar işte şampiyon olabilirler. Hı hı. Ama şampiyon olmak önemli ama şampiyon kalmak daha önemli. Aynen. Şampiyon kalmak için antrenmana devam etmek lazım. Şampiyon oldum diyen antrenmanı bırakırsa ikinci maçta o şampiyonluğu ondan alırlar. Alır. Dolayısıyla kemeri kaybeder. Kaybeder. Dolayısıyla Kur'an'ın hidayet kaynağı oluşu özellikle muttakiler için de bir gerçekliktir ve hayatiyetini elbette muttakilerin hayatında devam ettirici bir nitelik arz etmektedir. Söylemek istediğim özetle şu, biz sırat-ı müstakimi Cenab-ı Hak'tan istediğimiz bu duamızla Cenab-ı Hak bize Bakara suresinin hemen başında işte sırat-ı müstakim istiyorsunuz, İstiyorsan, onun yolu bu kitabı takip etmekten geçiyor. Hmm. Bütünüyle Kur'an sırat-ı müstakimin özel adıdır. Hatta En'am suresinde şöyle bir ayet daha var. Okuduğumuz ayetlerden ayrıca En'am suresinin 125-126. Ayetlerinde o ayetlerde Allah-u Teala buyuruyor ki Allah kimin hidayet bulmasını isterse onun yüreğini İslam'a açar. Kimin de dalalette kalmasını murad ederse onun da yüreğini böyle dar, sıkıntılı yapar. Tıpkı göğe yükselen adam zorlanması gibi. Yukarı yükselirken nefesi daralıyor. Nefesin daralması gibi o yessa'adü kelimesini kullanıyor. Soğud, o yükselme. Evet, yükselme anlamında o yessa'adü de zaten söylenirken bir adamın boğazını tıkayan bir ses veriyor. Kezalike yecalullahu ricise alellezine la yu'minun. İşte böylece Allah iman etmeyenlerin üzerine pislik ric's yağdırır. İman etmek, hidayetten istifade etmek, yüreğini İslam'a açmak ve hâdâ sırâtu rabbike müstakîmâ. İşte Rabbinin dosdoğru yolu işte budur. Çok güzel. Yani Kur'an'dan istifade etmek. Ayetin sonunda da buyuruyor ki قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَزَّكَّرُونَ. İşte biz bu ayetleri öğüt almak isteyen, gerçeğin farkına varmak isteyenler için açık açık beyan ettik, izah ettik, açıkladık. Tafsilat ver o fasıl değil mi? Evet, fasılına açık ayrıntılı bir şekilde ortaya koymak anlamına geliyor. Dolayısıyla bizim sırat-ı müstakim dediğimiz şey bu ayette sırat-ı müstakim olarak geçiyor ama mesela bu sırat-ı müstakimin dengi anlam veren başka kelimeler de var. İşte mesela sebil kelimesi. Evet, ki onu da sormuştuk bir önceki programımızda. Evet. Tarik, sebil, şeriat. Niye? Bunlar yerine sırat. Evet, bu herhangi biri bir başkasıyla karşılaştırılmıyorsa birbirine yakın anlamlar verirler. Hı hı. Yani En'am suresi 153. ayette enne hâzâ sırâtı müstakîmen fettebi'ûhû ve lâ tettebi'ûs-sübül. Oradaki başka yollar sırat-ı müstakîmin muarızı yollar demektir. Evet, evet. Yani yolu hakikati ifade etmeyen kapısı cennete açılmayan yol demektir. Peygamberimizin ifadesiyle çizdiği yan çizgilerin başına oturan şeytan, o şeytan ve kapıyı da cehenneme açar benzetmesi onu karşılıyordu. Ancak mesela böyle karşılaştırma yok da tek başına sübül kelimesi de kullanılabilir. Evet. Mesela Ankebut suresinde son ayeti, Ankebut suresinin 69. ayetinde Yüce Allah buyurur ki Estağfirullah وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Sübülena. Bizim uğrumuzda fedakarlık yapanlara biz bütün yollarımızı gösteririz. Bakın orada sübül kelimesi. Tabii. Olumlu anlamda. Evet. Bir karşılaştırma yapılmıyorsa sebil kelimesi de hakikati ifade eder. Nitekim başka bir ayet. Sebilillah'ta olduğu gibi mesela. Orada da olabilir. O Allah rızası anlamına gelir. Ama böyle hakikati ifade eden yol olarak mesela İnsan suresinde var. Estağfirullah. İnna hedeynâhu sebîle. İnna hedeynâhu sebîle. Biz insanoğluna hakikat yolunu gösterdik. Evet. İmma şakiren ve imma kefura. Şimdi kendi ister şakir mümin olur, ister kafir nankör olur. Evet. O yol işte hakikati ifade eden yoldur. Mesela gene İnsan suresinin sonunda 29. veya 30. ayette İnne hâzihi tezkire. Kur'an bir hatırlatmadır. Evet. Femen şa'et tekeze ila rabbihi sebila. Dileyen kişi Rabbine giden bu yolu tutar. İşte oradaki sebil hakikat yolu demek. Dolayısıyla bir karşılaştırma yapılmıyorsa bir kelime öbürünün zıt anlamını verecek diye bir kural yok. Mühim olan nasıl kullanıldığına iyi bakmaktır. Mesela bakın Yusuf suresinde evet. Hazreti Peygamber kendi tebliğ ettiği öğretileri ifadeden sonra buyuruyor ki surenin 108. ayetinde Estağfirullah. Kul hâzihi sebîli ed'û ilallâhi alâ basîretin ene ve men ittebe'ani. De ki işte benim yolum bu. Ben bu yolla bir basiret üzere insanları Allah'a davet ederim. Hem ben hem bana tabi olanlar insanları bu yolla Allah'a davet ederler. İşte oradaki sebil de hakikate götüren yol evet, demektir. Evet, evet, evet. Dolayısıyla mesela başka yerlerde en necdeyn kelimesi kullanılır. Necdeyn. Necd mesela. Elem nec'al lehu ayneyni ve lisanen ve şefeteyni ve hedeynahu necdeyni. İki tane yol gösterdik. En necd kelimesi kullanım ifadesine göre siz nereden baktığınıza bağlı. Hakikati ifade eden yol manasına da gelir. Kötülüğü ifade eden yol manasına da gelebilir. İyi yol, kötü yol manasına evet, gelebilir. Evet, bir karşılaştırma varsa kelimeler arasında böyle bir anlam nüansı görürüz, ararız, buluruz. Ama illa her kelime her yerde standart bir anlam verecek diye bir kural şimdi, yoktur. Aynısı tarih içinde geçerli. Aynısı onun içinde geçerlidir, şeriat içinde geçerlidir. Hepsi bulunduğu konuma göre farklı anlam verebilir ama bir mukayese yoksa hepsini aynı yola, diyelim ki aynı küçük çayların aynı ırmağa su taşıması gibi. Evet. Öyle çok değerlendirebiliriz. Sırat-ı müstakimi böyle Kur'an Sırat'ın yol oluşunu da diğerleriyle beraber mukayeseli böyle anlayabiliriz. Böyle anlayabiliriz. Böyle konumlandırabiliriz. Oradaki evet. Tercihi de bunlara bakarak bir daha düşünmemiz gerekiyor. Evet. Diye bir sonuç çıkıyor. Hı-hı. Sevgili hocam sizin söylediklerinizden yine benim zihnimde beliren bazı hususlar var. Bunlardan bir tanesi biz demek ki takvayı da hidayeti de muttaki olmayı da statikleştiriyoruz. Evet. Yani statik bir şey kazanılmış, bitmiş, elde edilmiş, paketlenmiş, ambalajlanmış, bir kenara konulmuş gibi düşündüğümüzde o zaman diyoruz ki zalik el kitap, ha bu el kitap işte Tevrat olmalı. Evet. İşte takva ve hidayet de onlara bakıyor olmalı evet, filan diye tekellüflü yorumlara giriyoruz. Aynen. Orada dediğiniz çok önemli. Takvanın sürekli güncellenmesi, canlı tutulması, diri tutulması bir şampiyonun formunu koruması gibi. Gibi. Çok güzel benzetme. Allah razı olsun. Çok evet. Teşekkür ediyorum. O açıklayıcı oluyor. Bir katkıda daha bulunayım buyurun, mı Yusuf lütfen, Bey? Lütfen. Takva ile ilgili özellikle. Takva, biri bize sorsa ki Kur'an'ın indirilişinin gayesini bana bir cümleyle söyle dese hemen tereddütsüz şu cümleyi söyleyebilirim. Kur'an'ın indiriliş gayesi muttaki adam yetiştirmektir. Eyvallah. Yani bunu özetledin mi? Bu her şeyi içine alır. Muttaki adam yetiştirmek. Muttaki adam yetiştirmek. Çünkü takva hayatı çepeçevre kuşatan muhteşem bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim takva ile ilgili değişik yönlendirmelerle bizi bu kavramla yüz yüze getiriyor. Mesela bakın Hani bu muttaki oldu adam, işi oldu bitti filan gibi öyle değil. Onun eli de eleğini astı, hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle değil. Öyle Kur'an şey bu kavramı hiç de öyle statik bir konuma yerleştirmiyor. Bakın Şems suresinde buyuruyor ki Yüce Allah, Estağfirullah. Ve nefsim ve ma sevvaha, insana ve onu düzenleyen güce yemin olsun. Fe elhemaha, fucuraha ve takvaha. Allah. Fucuru da, takvayı da ilham. Evet. Nefse ilham etti. Ona yerleştirdi. Yani hamurunu öyle yoğurdu insanı. Orada fucurun önce olması manalı bir anlamı vardı. Yani baskın belki olan var bir anlamı. Bir anlamı var. Neyse böyle güzel sorular sorunca. Yok istidraden geliyor. Ben tamam, bölmek de çok istemiyorum. Çok güzel. Ama. Hayır ben memnunum. Çünkü eyvallah. Bakın orada fucurun öne gelmesinin en güzel sebebi biraz aşağıda Semud kavminin o deveye yaptığı fitne fücurla ilişkilendirilerek siz de hamurunuza yerleştirilen fücura çalışmayın, takvaya çalışın. Nitekim aşağıdaki Semud kavmi bu yönünü çalıştırarak tarihin en azgın insanları arasında yer almak durumunda kaldılar gibi evet. Öyle bir ilişki kurabiliriz. Yalnız bir şey daha söyleyeyim. Bu takva bu ayetteki yani Şems suresi 8. ayetteki takva fücurdan korunabilme yeteneği demektir. Nefse, fücurdan korunabilme yeteneği takva. Evet, takva. Şimdi bu takva insanın doğuştan getirdiği takvadır. Yani Allah-u Teala'nın fıtratımıza yerleştirdiği takva doğuştan getirdiğimiz takvadır. Fücurun karşıtı olarak belirlenmiş takva. Ancak bu %50 değildir. Evet. Yani bu bizim çıkarımımız. Yani böyle Kur'an'da böyle %50, %60 gibi tabirler olmaz. Ama biz ayetlerin ne demek istediğine baktığınız zaman onu çıkartırsınız. Mesela bu oranlamada ne daha öndedir ne daha geridedir sorusunu cevaplamak için Hucurat suresinin hemen 7. ayetine gidebilirsiniz. Orada Yüce Allah buyuruyor ki وَلَاكِنَّ اللّٰهَ ancak Allah habbebe ileykümül imane size imanı sevdirdi. Ve zeyyenehu fi kulubikum. Onu kalplerinize süsledi. Ve kerrahe ileyküm size çirkin gösterdi. El küfre nankörlüğü vel fusuka yoldan çıkmayı vel esyane başkaldırıyı. Şimdi buradan hareketle bir şeyin sevdirilmesi, bir şeyin çirkin gösterilmesi sevdirilenin en az %51 olduğunu, çirkin gösterilenin de maksimum %49 olduğunu gösterir. Evet. Dolayısıyla buradan hareketle hayır ve iyiliğin galip olduğunu insan evet. Doğasında. Evet. Bu ayet bir fıtrat analizi var burada aslında. Evet. Bir bu ayetin yani hakikat hayırdan yana bir artı değer ile insana yerleştirildiği anlaşılıyor. Bu doğuştan getirilen takva. Şimdi takva böyle olup bitmez. Üzerine yatırım yapmak lazım. Bu bizim normal bir düz cümlemiz ama bunun ayetten karşılığı vardır. Bakara suresinde bakın 197. ayette Yüce Allah buyuruyor ki hacla ilgili bir pasaj var. Anlatıyor Yüce Allah 197. ayet uzun bir ayet. İlgili bölümünü ifade edeyim. Ve tezevvedu ey hacca gidenler ya da diğer bütün müminler azık hazırlayın. Tezevvede azık hazırlamak. Zevat. Evet. Azık hazırlayın. Fe inne hayra zadi. Azığın en hayırlısı et-takva, takvadır. Allah Allah. Demek ki takva üzerine yatırım yapılabilen bir değerdir. Beslenen, desteklenen, hazırlanan, çoğaltılabilen, kaliteli hale getirilebilen azık ifadesiyle üzerine yatırım yapılabilen bir değer olarak karşımızda duruyor. Takva azığın en hayırlı olanıdır. Vettakuni, siz bana karşı muttaki olun. Ya ulil elbabi, ey sağduyu sahibi olanlar ya da çekirdeğin özünü lübbü efendim ortaya kabuğu koyabilecek, geçip, özü yakalayabilenler, kabukta takılmayıp özle ilgilenebilen insanlar, siz bana karşı muttaki olun, takvanızı takının. Takva bir nehirse, bir denizse, bütün ibadetler o denize, takva denizine akan ırmaklar gibidir. Namazın derdi muttaki insan olmaktır. adamı müttaki yapmaktır. Zekat öyledir. Zekatınki öyle. Tefekkür öyledir. Taakkul hep söyle. Hep söyle. Hep soruyu okuyor. Orucu düşünün. Oruç ayetini böyle hep tercüme ederler. Tercüme ederken de takva kelimesine doğru anlam verilmediği için yani anlamadan anlamış gibi yapılır. Ya ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu. Kütübe aleykümüs sıyamu. Size oruç farz kılındı. Kema kütübe alellezine min kabliküm. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Lealleküm tettekûn. Takva sahibi olasınız diye. Ne demek takva sahibi olmak? Korunmak. Evet. Korunmanın en güzel yolu sokağa çıkmamaktır. Evet. Evde yatarsın, sabaha kadar uyanık durur. Sahurda yatarsın, akşam üzeri uyanırsın. Korunmuş olursun böylece. Bu değil ki. Takva demek, duyarlı olmak demektir. Muttaki adam, duyarlı insan demektir. Dolayısıyla her ibadetin yapılışının asıl gayesi takva denizine yatırım yapmaktır. Amin. Namaz için de böyledir, zekat için de, kurban. Kurban da öyle. Kurban da. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاهُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ اَتَّقْوَى مِنْكُمْ. Ancak takvanız ulaşır, et, kan vesaire değil. Evet, mesele takvaya endeksli olmayı başarabilmektir. Bu takvanın geliştirilebilir bir özellikte bulunduğunu ve bunun için ibadetten vazgeçmek gibi bir lüksümüz olmadığını, her ibadeti yapmak için yüreğimize bir borcumuz olduğunu bu vesileyle hatırlamak durumundayız. Çok güzel. İşi bitirdik, bu bitti. Böyle bir lüksümüz yok. Onun için Kur'an'ın muttakilere hidayet oluşu, herkese hidayet oluşu kadar gerçek bir ifadedir. Onun hidayetçiliğinden her zaman nasipleneceğiz. Takvanın bir şeyi daha var, bir çeşidi daha var takvanın diyelim. Takvanın Müslümanlara nispet edilmeyen bir, sadece müminlere ve Müslümanlara değil, hariçtekilere de nispet edilen bir yönü olduğunu bir defasında konuştuğumuzu hatırlıyorum. Evet. Yani ehli kitaptan biri de muttaki olabilir. Elbette. Ya da bir vasfıyla, bir sıfatıyla muttaki olabilir. Tabii. Nerede, hangi noktada duyarlılık gösteriyorsa o nokta onun muttaki noktasıdır. Evet. Yani böyle bir milli takvadan söz etmiyoruz. Söz edemiyoruz. Özür dilerim. Bir de sizin o dün daha önceki işte programımızda bahsettiğiniz 10 madde sırat-ı mustakimin içini doldururken 10 madde. Evet. Ki onlardan bir tanesi Allah'ın hukukunu korumaya yönelikti. Evet. Birinci madde. İkincisi anne babaydı. Evet. İşte üçüncüsü çocukları rızık kaygısıyla vesaire öldürmemeyi işaret ediyordu. Böyle bir 10 madde ortaya koymuşsunuz. Evet. Bunların da sanki takvanın esasları olarak okunabileceği hissi bende yine oluşuyor. Aynen öyle, onu dün kısmen söylemiştim. O üç ayetin üçünün de sonunda aynı cümle var birer kelime farkıyla. Birinci ayetin sonunda lealleküm taakilun vardı. Hatırladım. Evet. İkincinin sonunda lealleküm tezekkerun vardı. Üçüncünün sonunda lealleküm tettekun vardı. Tamam. Muttaki olmanız bunları yapmanıza bağlıdır demek bağlıdır istiyor Allah-u Teala. Evet. Evet. Sırat-ı mustakimi beraberine getiriyor. Getiriyordu. Evet. Takvanın bir yönü daha var. O da takvanın örtü yönü. Şimdi Hazreti Adem'le ilgili cennette onun üzerinin açılıp sonra onların kapatılmasından söz eden, insanoğlunun örtünmesinden söz eden Araf suresi 26. ayet var. O ayetin yarıdan aşağısında buyuruyor ki Yüce Allah. Ve libasu takva zâlike hayrun. Takva örtüsü işte asıl hayırlı olan örtü budur. Takvanın bir de böyle manen hayatı kuşatan tarafı vardır. Yani şeklen bedenini örtmenin içini doldurmak için takva örtüsüne bürünmek gerekir. Takva ruhun ilahi istekle bürünmesi demektir. Orada bir bürünmüşlük olacak ki diğer davranışlarınız ibadet değeri ya da salih amel değeri kazansın. O itibarla yani takvayı ifade ettiğiniz gibi hayatın dışında ya da kazanılıp daha da üzerine gidilmesi gerekmeyen bir kavram gibi görmek çok büyük bir yanılgıdır. Evet. Takvanın o korunma anlamını da belki o libas meselesiyle, takvan libas oluşuyla anlayabiliriz. Malumunuz ben böyle bazen tuhaf örnekler veriyorum, affınıza sığınarak. Estağfurullah. Arabaları korumak için bir koruyucu madde sürüyorlar kaportaya. Hı hı. Hatta koltuklara falan da yapıyorlar. Epey pahalı da bir işlem. Ama o kapladıkları maddeyle beraber araba yola gittiğinde güneşten, rüzgardan, gelecek küçük darbelerden doğrudan doğruya kaportanın etkilenmesine mani oluyor. Böyle bir koruyucu libas adeta. Hı hı. Takva libasının da hayattaki o günah, isyan, nisyan, tuğyan ne varsa bunlardan koruyucu, adeta bir manevi kalkan gibi olduğunu, insanın kalbinin yara almasını, ruhunun, gönlünün, aklının, duygularının, ince duygularının yara alıp da incinmesini engelleyen ve onu dönüştürmesini, insanilikten çıkarmasını engelleyen bir taraf olduğunu doğru söylerken zihnimde beliriyor, düşünüyorum. Doğru. O da yaratılışa yerleştirilen takva için bazı alimler mesela bunun, yani bugünkü tıp diliyle söyleyelim, bir bağışıklık sistemi, korunma sistemi, bağışıklık sistemi gibi insanı kötülüklere karşı duyarlı hale getiren bir özelliğini ifade ederler. Bu doğrudur. Bağışıklık sistemi ifadesi takva için doğru İlahi kullanılmış bir korunma sistemi, bağışıklık sistemi. Öyle ki o kadar önemli ki, mesela bakın takva ile ilgili bir ayet size söyleyeyim. Araf suresinin 201. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah, İnnellezîne tekav, muttaki insanlar, takva sahibi insanlar, yani korunaklı, yani duyarlı, hassas, sorumluluğunu bilen insanlar var ya, İzâ messehum taifun mineşşeytani, şeytandan bunlara bir vesvese geldiği zaman, tezekkeru, hemen Allah'ı hatırlarlar. Fe izâ hum mubsirun, bütün organları adeta göz kesilir. Dikkat kesilir. Bu bir duyarlılıktır. Yani gelen bir vesvesesinin şeytani olduğunu muttaki adamlar hemen anlarlar. Onun için vesvese anında Allah'a sığınmak muttaki olmanın en önemli özelliğidir. Muttaki olmanın en güzel sonuçlarından biri de gelen vesvesenin şeytani olup olmadığını anlayabilme özelliğidir ve böyle bir meleke kesbetmektir tabiri caizse. Evet, insana bunu verir. Mesela Ali İmran suresinde muttakileri sayarken Yüce Allah, onların bazı nitelikleri üzerinde dururken şöyle bir nefis ifade gözümüze geliyor. İşte 132, 133, 133 ve 134. ayetler Ali İmran suresinin, işte cennete, Rabbinizden bir bağışlanmaya ve cennete doğru yarışın, koşun ki bu cennetin genişliği gökler ve yer kadardır ve muttakilere hazırlanmıştır. Kimdir bunlar? اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ, bol zamanlarında da dar zamanlarında da infak ederler, yardımlaşmayı gerçekleştirirler. وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزَ, öfkelerine hakim olurlar. وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ, insanları küçük şeylerden dolayı cezalandırmaz, bağışlarlar. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ, Allah muhsin insanları sever. وَالَّذ۪ينَ, bu adamlar yani muttaki ve muhsin insanlar, اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, bir kötülük, bir çirkinlik yaptıkları zaman, demek muttaki adam da kötülük yapar. Tabii. Muttaki olmak kötülükten artık ebeden kurtulmak demek değil. O da hata yapar. Yapabilir. O da bir çukura düşebilir tabii, arada. Aynen onu söylüyor işte. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ, ya da kendine yazık eden bir tecrübeyle yüz yüze geldiğinde, ذَكَرُوا اللّٰهَ, hemen Allah'ı hatırlarlar. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, hatalarından dolayı hemen bağışlanma dileğinde bulunurlar. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ, çünkü bilirler ki Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir ki? Hiç kimse. Onların özelliği şudur. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, bile bile yaptıklarında ısrar etmezler. Evet. İşte muttaki olmanın en güzel sonuçlarından biri budur. Hazreti Adem'den daha muttakisini bulabilir miydik? Bulamazdık. Bulamazdık ama o da efendim bir hata yaptı. Bir hata yaptı ama tevbeyle hatada ısrar etmedi. Israr etmedi. Aynı bahsettiğinize denk düşüyor. Hocam sözünüzü kesiyorum ama söyleyeceklerinizi tahmin edebiliyorum. Bahsedeceğiniz yoğun şeyler var. Şimdi o Bakara suresinin ilk ayetlerinde zihnim biraz takıldı. Orada da bir şey var mı? Beraber açabilir miyiz diye düşünüyorum. İşte zalikel kitab la raybe fih. Yani ondan sonra huden lil muttakin. Muttakiler için hidayet kaynağı olmasının bir şartı da kitapta herhangi bir şek ve şüphenin kalmayacak olması, kalmaması. Yani sanki o ilk ayet diğerinin şartı gibi de düşünülebilir mi diye zihnime geldi. Çünkü bir insan o kitabı, bilmiyorum sadece Kur'an olarak mı anlayacağız yoksa başka müfessirler, kainat, hani kitabı kebiri, kainat vesaire gibi. Ona pek bakan yok. Ona bakan yok. Değil mi? Yani kainat kitabı ile ilişkilendiren pek yok. En çok ilişkilendirenler Tevrat. Tevrat diyor. Diyenler bir de Kur'an. Şimdi o kitabı geniş anlamıyla bütün yönleriyle ele alırsak bizim kitapta herhangi bir şüphemiz, oradaki raybı nasıl anlayacağız? O da herhalde farklı görüşler vardır. Hiç şüphesiz. Hidayetin ve takvanın bir şartı da o mudur diye aklıma geldi. Diyebiliriz. Yani bizim zaten ayetleri anlarken, ayetleri yorumlarken temel dayanağımız ayetlerin birbiri, kendi ayetin içinde birbirinin sebebi sonucu olma bağlantısı olduğu gibi ayetler arasında da böyle sebep sonuç ilişkisi vardır. Tabii ki bir kaynak düşünün ki siz ondan emin değilsiniz. Kafanızda derin tereddütler var. Onun ne size hidayet kaynağı olması mümkündür ne de bir başkasına. Kendi içerisinde tutarsızlık bulunduran, barındıran bir kaynağın hele ki sorumluluk iddiasında olan insanlar için bir hidayet kaynağı olması herhalde düşünülebilir bir şey değildir. Ya ben şu suyun yaratılışını, yani bu da kitabın bir parçası olarak, somut kitabın, tekvini kitabın bir parçası olarak, bunun yaratılışı konusunda adres şaşkınlığı zihnimde varsa, bunu cisimlere, nesnelere, sebeplere havale eden bir zihin yapısıyla donanmışsam, hı hı, günümüz zihniyeti de etkisiyle işte pozitivizm, materyalizm vesaire. Hı hı. Şimdi burada muttaki olmanın şartını kaçırıyorum gibi, hidayetin şartını kaçırıyorum gibi geliyor bana. Veya Kur'an'ın bir kısmı tarihsel olması lazım. Canım galiba bir kısım ayetler de bize hitap etmiyor herhalde, evet, filan diye kafamda böyle diyelim şüpheler var. Bu da takvanın şartını ihlal ediyor. Ondan sonra hidayetin şartını ihlal ediyor gibi. Diyebiliriz. Bir, evet, düşünebiliriz. Hiçbir tereddüt yok. Şüphe duyduğunuz şey size yol göstermez. İlahi bilgiler tartışma götürmeyen bilgilerdir. Siz o bilgileri sizin için dost doğru yolun adresi diye belirleyici bilgiler olduğunu kabul etmezseniz, şaşı bakıyorsanız şaşı görürsünüz. Aynen. Hakikati görmezsiniz. Harika. Hocam kısa bir ara verelim. Ondan sonra paylaşacaklarımız var inşallah. Sevgili dostlar, efendim Fatiha'nın son kısmındayız. Ahirindeyiz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Fakat özellikle bu bölümde takva meselesinin çok geniş boyutta ele alındığını değişik referanslarla siz de fark ediyorsunuz. Bu sohbete devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra. Müzik